Csák János kulturális és innovációs miniszter benyújtotta lemondását Orbán Viktor miniszterelnöknek. Amit vállaltam, illetve vállaltunk, az minden területen sínen van. E tekintetben a 4 évre tervezett munkát sikerült 2 év alatt elvégezni. Itt az ideje átadni a stafétabotot a fiatal nemzedéknek, fogalmazott Csák János a Mandinernek. A miniszter elárulta, hogy Orbán Viktor minden tárcavezetőtől, így tőle is az alábbi 3 dolgot kérte. A meglévőre építve alakítson ki ütőképes működési rendszert, a tárcájához tartozó területeken legyenek ciklusokon átívelő programok, illetve legyenek megfelelő utódok, személyek, akik képesek alkotó módon tovább vezetni a területeket. Csák János úgy érzi, mindent megtett, amit kértek tőle. A Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetésére Orbán Viktor Hankó Balást kérte fel. És mit fognak most kezdeni Miska Kancsóval? Bort fognak beletölteni, és abból porciózzák majd szét a maguknak és egymásnak? Innentől Csád János. Csád Jánosba tevetejet fognak tölteni. Az az érdekes, hogy annyira nagy menő a csávó, hogy hát ugye... Csákó. Tudjuk, a Csákó János, hogy ő a Jani, hogy ránézel, és tudod, hogy egy ilyen véntrotty, és előadja, hogy ő... Jó értelem. Ő annyira menő, hogy lenyomta a 4 éves programját 2 év alatt, és most átadja a fiataloknak. Chuck Norris, mégiscsak Chuck Norris. Abszolút Chuck. Nem? Hogy is van az, hogy hány fekvőtámaszt tud megcsinálni? Hát az összeset. Az összeset. De Chuck Norris már 2 évvel a megbízatása előtt elvégezte volna. Igen. Chuck Norris még nem bízták meg miniszternek, addigra már megvolt a program, amit el is végzett. Már le is mondott. Át is adta a hatalmat. Hamarabb mondott le, mint hogy megbízták. És már át is adta a hatalmat Jean-Claude Van Damme. Lehet viccelni, de egyébként nem látjuk az okát, hogy Csák János miért lép vissza, és miért most. Azt tudjuk, hogy megint egy autonóm döntésről van szó, tehát természetesen ez Csák János találta ki, nem Orbán Viktor. Nem. A Szent Király Alexandra tanácsolta a miniszterelnök úrnak, vagy a Csák Jánosnak. És ő megfogadja mindig Csák a hölgyek János, tanácsát. Csák János megkérdezte Szentkirályi Alexandrát, hogy Alexandra, mit csináljak most, hogy elvégeztem a munkát? És mondta, hát szerintem mondjál le. Én azt szoktam. Amikor elvégeztem a munkámat. Bejött, mindig nyertünk egy cipőkanálnyival. Ja. Én nekem nagyon érdekes kulisszatitok ez, amit most megtudhattunk, hogy ezek szerint akár rendszeresen kérheti a miniszterelnök ezt a 3 fontos dolgot, hogy az új vezetője vagy minisztere az meglévőre építsen, tehát menjünk egy irányba az előzőből, cikluson át túlnyúló intézkedése is legyen, és nevelje ki az utódait. Hiszen le fog mondani. Igen. Tehát biztos, ami biztos, azért neveld ki az utódaidat, ha esetleg lepöckölek téged is a saktábláról, akkor legyen mögöttek valaki. Sokáig itt szeretnénk lenni, nem akarjuk minden alkalommal előről kezdeni, azért ez mondjuk bölcs, azt kell, hogy mondjam, hogy nem variálni hívtalak, hanem vezetőt cserélek, nem koncepciót, amennyiben volt koncepció. Ez tök jó, a kormányokon átívelő tervek az is nagyon jó. Tehát igen, ez kell, hogy legyen. Ez érdemes csak mondani. Akkor sem értem, hogy ő neki mi volt a szerepe. Amikor az innovációt az energiával, vagy az egészségügyet az oktatással vonja össze, vagy a belügyminisztériummal, hogy akkor ilyenkor 3 utódot neveljenek, mert idővel majd lehet, hogy megint szét fognak válni ezek, hogy bizonyos tényleg létező ügyeknek legyen egy-egy önálló minisztériuma. Na, de még egyszer, miért mondott le? Mert nem azért, amit mond, ezt tudjuk. Tehát értelemszerűen, hiszen politikus, tehát hazudik, de akkor mégis miért? Vagy miért ő kellett eddig? De és miért nem kell most? Tehát, hogy, és miért pont most? Miért a választás utáni napon? Nyilván azért, hogy ne csessze el a kampányt a Fidesznek. Hát most érted, már ez már el volt döntve, de ez már el volt döntve, de most már akármikor mondhatná, a választás utáni napon is mondhatja, 2 hét múlva is mondhatná, de mi értelme két hetet várni ezzel? Ha már elvégeztem a munkát. Lemondás csomagjuk, hogy az Alexandra és a Csák János, a Fidesz lehet, hogy nem szerepelt még ilyen rosszul európai parlamenti választáson, levontuk a következtetéseket, és Csák János távozott is. Tehát ilyen szempontból jó ez ma. És lehet mondani, hogy nálunk, látjátok, működnek a fékek és ellensúlyok, rögtön visszahívtuk az aktuális felelőst, de nem, közben nem kommunikálják ezt. Én nem tudom, hogy hol, miért értettem félre, hogy a Gulyás Gergely ilyen jellegű tárcát fog kapni, és látom, hogy Hankó Balázs az utód, de én esküszöm a Demeter Szilárdra számítottam. akit egyébként annak ellenére, hogy sokszor nem kedvelem, ugyanúgy, ahogy az Elsimon Lászlót egy műveltséggel felvértezett embernek tartok a művészetekkel hát kapcsolatban. Annál nagyobbak a vétkei, hiszen annál többet kellett feladni a hatalom oltárán. Milyen nehéz teljesítmény, Robi. Tudod, aki eleve nem volt kultúrember, mint egy Rogán Antal, hát kevésbé, nem az? Igen, kevésbé bírálható azért, mert feladott bármit is. Ugyan mit adott fel Rogán Antal? Ja, de okos, mondjuk a Rogán Antal. Nem lehet. Tudod ki az, akit én még legalábbis vizuális, meg egy kicsit művészeti kultúrában megmerítettnek látok? A Habony. Ez a legszörnyűbb az egészben, hogy rettenetesen ki nem állhatom. Mégis körülbelül több köze van az értékek felismeréséhez. Hát azért neki meg a szívelem amikor nem úgy áll. Amikor a járókeretes nyugdíjast lekungfuzza, az azért nem teljesen egyértelműen az a ibzeni műveltség, vagy nem tudom, az a fajta kultúra, csak Thomas Manni ember figurája jelenik meg. Autót nyugdíjasról van szó, de fellökte a nőt, és hasba rúgta az apukát, vagy mi halos hasonló történt. Nem biztos, hogy pontosan tudom. A bírósági végzésben utána lehet nézni, hogy a Pasaréti úton hogyan verekedett a Habony Árpád, és amikor ez felmerül, hogy nem mostanában, de mondjuk 6 évvel ezelőtt, amikor a Habony még így jobban mozgott, fickósabb még volt. Tudod, meg lehetett mutatni, hogy létezik, akkor konkrétan a jó hírnevének megsértéséért való perrel fenyegette azt, aki felmeri emlegetni az általa elkövetett jogsértéssel kapcsolatos jogerős végzést és bírósági ítéletet. Igen, de nagy harcértékű ellenfelekkel szemben ez a fizikai agresszió, mint például ez a vénember, akit hasba rúg. Igen, tudod, igen. Mert átment előtte az úttesten. Nem, kocsival totojáztak szerintem, és ez, de a büntetőfékezéssel lehet rokonázni. Nyilván te se rúgnál bárkit hasba, tehát ha választhatsz, hogy most ez egy nyugdíjas legyen, vagy egy Mike Tyson. Testépítő, igen, akkor te is azért inkább. Egyébként Mike Tyson-t, ha már idehoztad, akkor ő is vert össze nyugdíjasokat egyébként az utcán. Tehát na erre mondom azt, hogy ez nehéz súlyú bajnok, tehát neki aztán tényleg nem muszáj. Nem annyira nehéz súlyú bajnok, mint Habony Árpád, azért maradjunk ennyiben. Igen, de hogy az ő küzdelmüket megnéznénk, főleg azért, mert alig ha a Habony kerül neki győztesen. Hát attól függ, miben küzdenének. Tehát na igen, az is lehet. Mert hogyha a boxban, akkor igen, de hogyha a másikat kell lejáratni. A propagandában lehet, hogy a Habony erősebb. Alig, ha nem. Na most kikerül szerintetek Csák János helyére? Azt mondta, hogy fiatal lesz. Nekem eszembe jutott. Ja igen, tényleg már megvan. Pedig annyira vártam Demeter Szilárdot, mert én őben látom még azt az ilyen kitapossa bárki belé típusú embert, akit így oda lehet ültetni bárhova. Vagy Békés Márton. Akár. De egyébként vannak még, az az érdekes, hogy sokáig azt gondoltam, hogy van a Fidesznek ez a generációja, aki nagyon masszívan beépült a hatalomba, és aki nem tud már mást, de hogy annyira undorító és annyira mocskos, amit művelnek, hogy egyszerűen nem lesz fiatal, aki a nyomukba lépjen, mert tudod, nem indulsz el ezen az úton. De az van, hogy nagyon sok embernek ez tetszik. Tehát az, hogy ez egy járható út. Vállalható. És rengeteg fiatal utánpótlás van. Egyébként Magyar Péter is innen esett ki, tehát ő is ebből a körből jött, érted? Ez egy vállalható út. A FAM azt írta ki ma a Facebookra, szeretném felolvasni nektek, mert megvilágító erejű, és arra szeretnélek kérni titeket, hogy kommentáljátok ezt. A fékek és ellensúlyok kiiktatásával egy rezsim magát rohasztja, mivel a kontroll hiánya automatikusan önkényhez, korrupcióhoz vezet, az pedig belső bomláshoz. Az is egy ostoba tévhit, hogy minél diktatórikusabb egy állam, annál, hogy minél diktatórikusabb egy uralom, annál erősebb az állam. Az állam pont az önkény mértékével egyenes arányban gyengébb. Az erős állam az, amikor az intézményrendszer függetlenül működik, és nincs alárendelve egy politikai csoport érdekeinek és irányításának. Amikor a pártok vannak alárendelve az államnak, és nem fordítva. A pártállamnál nincs gyengébb állam. Nem véletlen, hogy bárhol megbukott egy önkényuralom, nyomában egy legyengült állam és egy öntudatlan társadalom maradt, mely azonnal prédájává vált a külső és belső ragadozóknak. Ez történt itt az úgynevezett rendszerváltással. Aztán a kirabolt társadalom és gyarmatosított ország visszasírja az önkényt, miáltal ugyanazt a kört futja be megint. Na igen, ez tök jó, amit FAM ír, de nem vesz tudomást mondjuk Oroszország és Kína létéről, ahol nagyon vidáman elműködget fékek és ellensúlyok nélkül a rendszer. Vagy Észak-Koreáról, ami mondjuk persze az már egy nagyon kivételes, különleges helyzetben lévő ország, mert ott még a minimumot sem tudja teljesíteni az állam az állampolgárok jóléte irányába vagy szempontjából, csak az erőszakot tudja prezentálni, mert mondjuk Oroszországban legalább az olajpénzekből van valami osztogatás, Kínában a gazdasági teljesítmény miatt nem, vagy fogadják el az emberek a diktatúrát. Magyarországon szerintem az alku az, hogy igazából békén hagynak. És szerintem már Kádárnak is ez volt az alkuja, hogy akkor mindenki maradjon csendbe, és cserébe nem szólunk bele, hogy mit ügyködtök ti, meg mit ügyeskedtek. És innen nézve, amit Fam ír, ezt tök oké lenne egy nyugati államban, de Magyarországon nem így működik. Magyarország ebben a rendszerben él, mindig is ebben élt szerintem. Volt-e valaha polgári demokrácia akár Oroszországban, akár Kínában? De hogyha soha nem volt, ha ez kulturálisan nincs megalapozva, akkor tulajdonképpen csak egy újabb és újabb császárság, vagy egy újabb és újabb cárizmus az, ami következni tud, és legfeljebb ennek a díszletei lehetnek a nyugati intézményekre emlékeztetőek. A csomagolást Szentpétervár formájában Párizsról elég erősen sikerült másolni, és ténylegesen kézzelfogható vastag kultúra, európai kultúra származik Oroszországból. Míg Kínában ennek nagyjából egy-egy ilyen lakótömb, tudod, ilyen lakóparknyi mini Párizsok van. Kínában is van Párizs, ha tisztában vagytok vele. Egy ilyen, olyat képzelj el, mint egy ilyen Corvin szigony projekt lakópark, tudod, a Duma színház meg a Corvin mögött. Csak annyi a különbség, hogy a Grun nevű jelenleg szórakozó helyként üzemelő foghítelek helyén egy mondjuk 50 méter magas Eiffel-torony más áll. De nagyon érdekes, hogy ez az Eiffel-tornyot mindenki meg akarja építeni magának, nem? Ez... Érdemes. Hankó Balázs azt mondta, ha már itt a vége felé közeledünk, és még ezen vagyunk a Csák Jánosozáson, hogy nemzetünk versenyképességét és közösségein alapuló identitásának erősítését és őrzését kell szolgálnom. Lássuk meg, egyébként mindig, amikor szolgálat felmerül, az jól hangzik. Ez viszont nagyon tetszik. Köszönetet mondott Csák János leköszönő miniszternek, akitől az elmúlt években sokat tanult a vezetésről és a diplomáciáról, tehát ő ennek az utódnevelésnek a következménye, amit a Viktor kért. A következőt mondja Hankó Balázs Csák Jánosról, az ő munkáját kívánom folytatni. De hát az elkészült. Igen, két év alatt. De ez jó. Most vagy megcsinálja újra, tudod, Sziszifusz, vagy hát úgy folytatja, hogy ami kész van, az nem kell semmit csinálni, két évig lógatod a lábad. A nagy kérdés az az, hogy ki fogja beszállítani azt a Miska Kancsó ábrázatot, mert ő valójában itt nem a kultúráért felelt, hanem az identitásért, az azonosulhatóságért, valójában az Orbán rendszer identitás hazugságáért, hogy az Orbán rendszert ezzel a szeretnivaló, mosolygós Miska Kancsóval azonosítsák, és véletlenül se Rogán Antal meg Tiborcz Istvánnal, meg Orbán Ráhellel, meg Mészáros Lőrinccel. Tehát pont az a lényeg, hogy ezek a figurák, valójában egy identitás hazugságért felelnek, a magyarság egyszerűség, vidékiség, parasság élményéért. Kicsit a mi hazánk alól kihúzni a sámlit, ez a Horthy érán, aki egy ilyen legalább a motivumaiban visszaköszönése. Nekem a Szalai Bobrovnicki ugyanez, hogy az igazi ilyen, az a nemes. Az a magyar arisztokrácia már a tartásában, a mozgásában ott van, hogy nem egy ilyen egyszerű baloldali proli. Hogy én is reagáljak neked, Robi, ha érdekel a FAM megállapítására azzal kapcsolatban, hogy minél erősebb az autokrácia, annál erősebb-e az állam. Én úgy érzem, hogy evolúciósan biztosan nem, mert nem tud úgy reagálni, nem elég rugalmas, tehát akár törékeny. Én azt hiszem, hogy ez az erős hatalom, vagy erős kéz, az a hatalmat erősíti, hogy az tartós legyen, ugyanabban a kézben maradjon, de nem jelent egyáltalán, mit jelent az erős állam, kívülről védett, belül pedig jólét uralkodik, vagy valahogy én ezt így képzelem. Meg kinek szempontjából erős állam? Tehát hát, erős állam, aki engem meg tud védeni, vagy erős állam, ami magát megvédi ellenem, vagy tőlem, mert ugye a jog azért alapvetően úgy épül fel, hogy így balanszírozza a jogokat meg a kötelezettségeket, és a liberális demokráciákban az állampolgár nincs kiszolgáltatva az államnak, a keleti autoriterebb rendszerekben meg sokkal inkább az van, hogy az állam mondja meg, hogy mi van. Meg mihez kell az erő? Védelemhez, tehát konkrétan támadás van, támadáshoz kell az erő, vagy pedig ahhoz kell az erő, hogy a kitűzött célokat, feladatokat el tudja végezni, vagy kitartó legyen, azt mondja, hogy én erre gondoltam a következő 35 évben, és akkor erről így nagyjából nem tántorítanak. Na igen, le. Igen, de az tök jó, hogyha van egy államnak, mert egyébként az a liberális demokrácia meg egy baja, hogy ugye ezek a ilyen ciklustól ciklusig tartó, folyamatosan lefékeződünk, megállunk, újra tervezzük, újra elindulunk, és az egész így nem ível át. Nincs történelmi távlat nincs. Az ilyen autokráciáknak, pláne akkor, hogyha mondjuk dinasztiává alakulnak, ahol átadódik a hatalom egy családon belül, ott meg ez megvan, hogy akkor te úgy tudsz építkezni, hogy történelmi távlatokban. De mi van, ha hülyeséget találtál ki? Mert ugye senki sem tévedhetetlen. Tehát egy liberális demokráciában lecserélhető a vezető, és a hülyeséget tudja a rendszer ilyen módon javítani. Egy autokráciában meg megyünk tovább az úton, kész. Azt mondta a főnök, ez van, nincs más választás. Lao Tse az Út és az Erény könyvében fejti ki, hogy nem a korhat fa az erős, hanem a friss hajtás az erős. Bár a mi illúziónk az, és ez a látszatvilág, a maja fátyla, hogy az erős tönk, az kemény, hiszen azt az élményt szerzi nekünk, hogy, hogy annak a keménysége, az ellenállása de nagyobb. A törzs, de ne a korhattal hasonlítsd, hanem a szimpla fatörzsel, és ahhoz képest a rugalmas zöldhajtás. Na de azt mondja, hogy a zöldhajtáshoz képest maga a fatörzs már korhat. Uh-huh. Tehát azt mondja, hogy az már korhat. Ugyanezt és a friss hajtás, ami gyengének tűnik, uh-huh, valójában a fa erejét hordozza magában, de hordozza az alkalmazkodás rugalmasságát, amivel a óriás korhatfa már nem bír. Na most az érdekes, hogyha ezt hirtelen át akarnám ültetni politikai közegbe Magyarországra, akkor egyből beugrik nekem a Tisza, ami annyira friss hajtás, hogy bármit elbír, bármerre tud növekedni, neki nincs egy olyan rendszer, ami őt korlátozná. A Fidesz egy sokkal inkább egy ilyen monstrum, és emiatt lassabban fordul, lassabban várt irányt, bár az tény, hogy nagyon-nagyon határozottan figyelnek arra a Fidesz think tankben, hogy mindig tudjanak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, tehát ezt ők tudatosan, erősen tartják ezt a képességüket. Hát a folyamatos közvéleménykutatási méréseket elemzik, és mindig úgy lőnek, ahogy érzik, hogy merre fordul a közvélemény. Nekem még a céges, és aztán átadom a szót, bocsánat, nekem még a céges fejlődésnek is van egy ilyen íve, hogy hogyan indul egy startup egy jó ötlettől, amikor pár ember összeáll, és kitalálnak valamit, és ez ugye robbanásszerű növekedésre lesz képes, és a robbanásszerű növekedést utána meg kell tudni támogatni egy szervezeti fejlődéssel, hozzáalakítani a céget, hogy elbírja azt, amivé fejlődött, és akkor nagyon nagy potenciálja van, de hogy minden egyes cég eljut abba a fázisba, amikor megöregszik, amikor olyan lesz, mint egy öreg ember, aki azt mondja, hogy én már 70 éve így csinálom, nekem te már nem utassál újat, nem akarom azt az új dolgot behozni a rendszerembe, mert ez így nagyon jól működött, és minden cég a végén valahol ezt elcseszi. Mondjuk egy nagyon jó példa, nem volt annyira öreg cég, de látványos volt, ahogy lemaradt annak idején a Nokia például, amikor jöttek az okostelefonok, és azt mondta a Nokia, hogy ugyan már okostelefonot, én adom el a világon a legtöbb telefont, itt a 32-10-es. Okostelefonjaik voltak addigra, csak nem hát, elég okosak, nem, meg Windows alapúak. Nem foglalkoztak ők vele. Mire lett nekik addigra elszaladtak? A kommunikátorhoz készített oprendszer és társai. Én még a fákkal kapcsolatban egy picit, mert jönnék-mennék. Robi, szerinted Hozzad. Csak a korhat fával kapcsolatban, hogyha végignézitek akár az, amiről a fák suttognak című természetdokumentumfilmet, de ilyen szépséges narrációval ellátott film, akkor azért világossá válik, hogy én nem a győzelemre törekszem, meg nem a veszteséget mérlegelem fel, hanem azt, hogy természetes, teljes, egész, egészséges, és hogy az élet csodálatos. És ebben a bármi is most a metafora éppen a fertőző pszichopatákkal csipkézett államszervezésben, és ezt próbáljuk analizálni, addig azért el kell mondjam, hogy a korhat fából élet alakul ki, hogy azon jelennek meg azok a gombák, meg baktériumok, amik ezt lebontják, amiből termőföld az már... még nem. Ahhoz még, kell, még, azt még tudod, meddig ott van. Rajta, az igen. Valami tudod, évtizedekig akár bomlik le, és azon egy külön fajta élet, egy komplett bioszféra, mindenféle élőlényel, azért, hogy a következő utána legyen, miből kijöjjön. Persze, hogy az ez, már humusz, de mennyivel később, ez, és az a tetem, tudod, az kell oda. És ez lesz a nagy... Ha ragaszkodnánk ahhoz a szertartáshoz, amihez mondjuk a nemzeti parkokban, vagy mondjuk a közparkokban, hogy úristen, ott egy korhat fa! Gyorsan tüntessük el, nem maradna élet. Emlékszel, Robi, a Tájföldön arra a nagyon magas fára, ami mindig fel volt díszítve? Arról leesett egy ilyen, hát egy ilyen buszméretű ág, és valami 6-7 éven keresztül ott volt, hogy annak ott van a dolga, ahova leesett. Nem kezdték el ezt kiporolni, hogy itt valami múzeumlátogatást csináljanak belőle, és a vadon az így működik, és a korhat fa, meg a holttest, meg az ott hagyott minden, ahova leesett, valójában az nálunk is erősebb, és az államunknál, és a civilizációnknál is erősebb. Végül így nyeri majd el a Fidesz a maga nagy nemzeti funkcióját a magyar történelemben, hogy a rothadék humusszá képződik, nem hívjuk úgy, hogy rothadék, humusszá képződik ez át. Szép szó, hát most mondtam el, hogy ez gyönyörű valami. És hogy azon majd egy következő nemzedéknek a politikai kultúrája azt elemészti, hogy sorsával azt meghaladja. Annyi hogy a probléma, hogy annak, Robi, annak hogy a gombák és baktériumok már előbb megjelentek. Annak a tanulságát már bőven, zajlik az elrohadás. Igen, lehet, már hogy bőven ez már zajlik. Már egy baktérium, meg Lázár János, meg Rogán az már egy gomba. Na szóval, hogyha ti hallottátok a Magyar Péternek a Hősök terén előadott beszédét 3 nappal ezelőtt, akkor arról sem maradtatok le, hogy a beszédét időről időre megakasztotta, és belekiáltotta a Hősök terén, a Hősök terének, meg az Andrássy útnak a tömegébe, hogy orvost. Igen. És aztán a Pityinger a Facebook felületén gúnyolódott ezen, hogy orvost. Hogy orvost, hogy ez mennyire barkács, hogy ez mennyire sufni tuning, hogy ez micsoda mozgalom, nem ezek profi, akarnak, ez nem erre? Profi, nem mondja, sejteti, utal rá és gúnyolódik. Nem mondja ki, hanem gúnyolódik ezzel, hogy orvost. És mi az üzenete, mi a közlése ennek? Hogy ezek akarnak országot vezetni, akik még csak egy orvos se tudtak oda szervezni. És hát dehogy nem. Miközben tudta. Aki volt a Margit szigeten, és látta az Orbán Viktornak a beszédét a békemenet után, az tapasztalhatta, hogy bizony ott is voltak ájuldozó nyugdíjasok, de az Orbán Viktor a szerepének a fogságában ugyan hogy is ereszkedhetne le olyan mélyre, hogy ő a nemzetvezető, hogy ő orvost kérjen valakinek, aki ott ájuldozik éppen, ő ott éppen szabadságharcot vív a globalisták ellen, ő ott éppen megvédi a háborútól a magyarokat, ő ott éppen megállítja a bevándorlást a déli határnál, ő ott nagy nemzeti ügyekkel a maga államférfiúi pózában vereti, miközben ott éppen ájuldozik egy nyugdíjas, de ez nem az ő dolga. Ő neki ez egy nagyon kicsi ügy. Na most azzal, majd hogy... Majd a kamera leolvasó százados intézkedik. Azzal, hogy Magyar Péter ott és akkor... Hogy nem, az államférfi pózára figyelt, hanem készen állt, és nem állítom azt, hogy ez egy ilyen önfelett humanizmus volt, hogy ő ott orvost kért. Nem szerepe ez hanem is, érzi, amit lehetséges, hogy ez is szerepe. Persze, lehetséges. Nem szabad, hogy megtévesszen minket, ezek az előre bekészített rosszul levő. Nyilván nem volt előre bekészítve a rosszul levő. De lehetséges, hogy volt egy segéd hátsó gondolat a dologban, hogy mi ezzel itt ebben a helyzetben mi ezzel most emberséget, az emberségünket, meg a közösségi létezésünket, a mozgalmunk közösségi szellemét, és a nem csak a mindenki egyért, hanem az egy mindenkiért szellemét is demonstráljuk, és ebben is elkülönbözünk az Orbán Viktortól, meg az Orbán Viktornak a rendszerétől. Mindenki mástól is. Ha spekuláns módon csinálta, akkor is ebben a helyzetben Magyar Péter nem félt a gyengeség látszatától, és megértette, hogy a gyengeség látszata az az erőnek az sérülékenység, nem gyengeség. Igen, és hogy egy másik könyvelésben, egy másik értelmezési síkon az erőnek a benyomását kelti. És ilyen értelemben, még ha spekulatív módon vette magára ezt, hogy orvost hív, mert persze lehet így is értelmezni a dolgot, nem feltétlenül, senkinek nem tartozunk a naivitásunkkal, meg azzal, hogy mi itt most a Magyar Pétert egy irgalmas szamaritánusnak akarjuk látni, nem pedig egy politikusnak, de akárhogy is, ha számításból tette is, nem félt attól, hogy ő itt most barkács messiásnak fog látszani, és nem tényleges messiásnak, és nem a messianizmus látszatára, hanem a jelenlét felelősségének a tényleges demonstrálására figyelt. Mm. És ez úgy gondolom, hogy egy továbbfejlesztett, még hogyha spekulatív módon is teszi, egy továbbfejlesztett erőpolitika. És egyedülálló. Tehát ennyit akartam mondani az elmúlt 5 percben bármikor is, hogy én erre még nem láttam példát. Természetes, hogy egy kánikulai napon emberek rosszul lesznek. A szabály az a tömegrendezvényeknél bizonyos esetben 500, bizonyos esetben 1000 főnként kell egy mentőautót biztosítani, vagy onnantól kezdve legalábbis kötelező és valahány ezrenként. Persze, hogy rosszul lesznek. Eddig is így volt, eddig is ellátták őket. Nem igaz, hogy nincs egy orvosuk, de nem ezt mondja a Dopman, hanem ugye azt mondod, hogy csak sugal, de eddig is ellátták, csak valaki egy fülesben így félrehajtotta a fejét, tudod, áll valahol, ahonnan ezt látni, és elintézték. Itt viszont úgy érezték, hogy ez nyugodtan megakaszthatja akár a műsorszámot, mert ez is belefér, és ez vonatkozzon akkor a következő X évünkre, hogy a műsorszámot az, hogy valamelyikünknek szüksége van a közösségre, az megakaszthatja. Szerintem ez egy jó kommunikációs húzás, hogy a műsorvezető, sőt gyakorlatilag a beszédet módó fő ember az úgy érzi, hogy része annak a közösségnek, aki együtt munkát vállal. Ez is egy picit a közteherviselésnek egyfajta mémje, vagy most van egy ismerősöm, akinek jó sok ember dolgozott már a 3-tól a 160-ig valaha. Soha életében nem mondta ki azt a szót, hogy az alkalmazottam, vagy a beosztottam, hanem munkatársam. Tudod, következetesen egész És nem szorongott, hogy most akkor azt fogják gondolni, hogy mi egyenrangúak vagyunk, és én nem a főnök úr vagyok. És ezzel szemben emlékeztek, mit mondott a múltkor Orbán, már nem tudom kivel, kikészített vele interjú. És akkor mondta neki, hogy a kollégája, azt hiszem a Novák Katalinra célzott, vagy a Varga Juditra, nem emlékszem, és megállt az Orbán, valamelyik ilyen pénteki rádióinterjújában, és mondta, hogy nem érti a kérdést, hogy milyen kollégáról beszél, és így kioktatta a kérdezőt, neki Marine Le Pen a kollégája. Neki nem kollégája, neki Gyurcsány meg Medgyesi kollégája. Nem a Gyurcsány meg a Medgyesi a kollégája. Fico. Neki a Marine Le Pen és a Giorgia Meloni a kollégája. De úgy kollégája, hogy ugyanaz volt a pozíciójuk, úgy kollégája, ex-kollégája. Fontosnak érezte a maga. De nehogy már ide keverjünk egy retkes kis minisztert. A maga rangját hangsúlyozni. Igen. Baj Alex és a slep. Igen, igen. Nehogy, Baj Alex és a slep. Nehogy már összetér, és akkor kioktatta a kérdezőt, hogy most tényleg nem értem, miféle kollega? Értelmezzük már akkor ebben az esetben a másik jelentős politikai vezető. És nem érzi, hogy ez gyengeség. Nem érzi, ezt nem érzi. Hogy egy szaralak. Nem is az, hogy gyengeség. Ne haragudj, hogy a szavakba vágtam. De ez gyenge, de tudod, ha valaki kényszeresen és megszállottan hangoztatja a maga erejét, a saját gyengeségét tárja fel. Orbán Viktor annyira intelligens, annyira érzi, hogy nem érti ezt. De ő az erőre épít. Tehát az ő rendszere arról szól, hogy én vagyok az erő, a tekintély, a hatalom, és alárendelődsz. De aki demozza az erőt, aki henceg az erővel, az nem erős. De ettől még a rendszere erről szól, ehhez kell igazodni. Meg ehhez igazodsz ehhez, vagy nem? Igen. És van, aki ebbe beáll, van, akinek ez jó, van, aki ebben tud érvényesülni. Lehet, hogy a Dobman félreolvassa. És ha nem tudsz, akkor betaposnak. Holott olvashatná jól is, mert tudod, kétféle szemüvege van, csak pedig délelőtt az egyik van rajta, délután pedig a másik. Annyira buddhista, hogy nem érti ezt? Nem tudom, mikor milyen. Szóval beszéljünk már a másik jelentős beszéd közbeni fordulatról. Ez pedig az, amikor Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy Isten a hetedik napon megpihen, nekünk viszont dolgoznunk kell. Hogy ez hogy fér össze az ember, most jövök a templomból-lal? Hát igen, hogy az egyik vasárnap az van, hogy itt most nem dolgozhat az újságíró, mert a miniszterelnök éppen templomban van, de a miniszterelnök meg dolgozhat, és akkor viszont az Úristen az ne szóljon bele holmi parancsolatokkal. Nem, hát különös, hogy a szupermarketek is nyitva lehetnek vasárnap, pedig úgy volt, hogy az istentelen. Igen. A Fidesz meghirdette, hogy az istentelen. Aztán felmérte, hogy a magyarok azok inkább az istentelenségre hajlanak, mert szeretnének az úrnapján is vásárolgatni, és akkor kiderült, hogy mégsem annyira istentelen. De ő, aki azt mondja, hogy én vagyok itt a keresztény Európa őrzője, és én igen ember most jövök a templomból, ő a 10 parancsot nem bírálhatja fölül. Vagy ha fölül bírálja, legalább ne ország világ előtt hencegjen el vele, hogy már pedig hiába mondta nekem a 10 parancsolatban azt a teremtő, hogy a hetedik napon meg kell pihenned, mert én is megpihentem a világ teremtésekor, te is nem dolgozhat. Jó, az Orbán... Ezt mondta, ehhez képest azt mondta, hogy de mi akkor is dolgozni fogunk. Ja. Igen, jó. Mert nekünk Magyarország az első. Hát igen, a 8. meg az, hogy ne lopj. Jó, hát világos, persze, de hát azt nem mondta, hogy lopok. Mit sikerülhet megvalósítani úgy egyébként a parancsolatok betartásából? De nem kell mindent 100%-ig teljesíteni, hogy az Orbán Viktorékra is igaz, hogy amennyiben hibáznak, attól még nem buknak, még akár az én szememben sem. Ahogy elmondtam talán vasárnap, hogy a Magyar Péter egész beszédében egy dologgal nem tudtam egyetérteni, amikor azt kérdezte, hogy te beengednéd-e Orbán Viktort a házadba, és azt mondták, hogy nem. Én beengedném Orbán Viktort a házamba, én szívesen beszélgetnék vele, de nem ugranék neki. De vigyázzál, mert amíg beengeded, csak addig a te házad, amíg be nem engeded. az már nem a te házad. Ha beengeded az Orbán Viktort, az már nem a te házad, és már te neked kell úgy elmenned onnan Orbán Viktortól. Tudod? Amit az Orbán Viktor csinál, az nem a 8. parancsolatnak a megsértése. Orbán Viktor ellopta a két kőtáblát. Ez történt. Igen, és átgrafitizte. Na, én a kőtáblákra akartam egy picit káromló módon kitérni, hogy oké, Dávid, hogy szerinted ezeket az Úristen mondta, de én nem bíznék be abban a csávóban, aki azt a dokumentumot így egymaga előhalázta. Az égő csipkebokorral. Aki legyalogolt a hegyről, két kőtáblával a hónal. Igen, igen. Oké, de ez megint egy más kérdés, de ha ő rá hivatkozik, tehát ha ő azt mondja, hogy nekem ez az alap, ez a szent, és ezek után ezt a szentet ilyen módon leköpi, semmi hát akkor sem szent, kezdeni vele. Semmi sem szent. De akkor neki, ne mondja, hogy neki az. Semmi sem szent. Tudod, mi a szent? Ez a mondás. Ez a mondás, hogy ez a szent, meg az a szent, és hogy ő mondja, hogy mi a szent. Ez a szent. Neki a hatalom a szent. Igazából minden ahhoz igazodik, az összes a teljes államapparátus működése az a hatalom van alárendelve annak, hogy ez a dolog működjön, hogy ez fennmaradjon, hogy ez megingathatatlan, megdönthetetlen, megrendíthetetlen legyen. Nem lesz már a büdös életben szimpatikus Gyurcsány Ferenc, meg Dobrev Klára sem. Ugyanakkor vegyük észre, ha megint itt az erő és a sebezhetőségnek a tengelyén maradunk, hogy Orbán Viktor természetesen bejelentette a győzelmét, miután a leggyengébb EP választási eredményt produkált a 100%-ban és számosságban egyaránt, saját maga eredményéhez képest, én például még ennyit sem tudtam. Ezzel szemben legalább a Gyurcsányék ki tudtak oda úgy állni, hogy látszott a fejükön, hogy nem örülnek. És nem adták azt elő, hogy most akkor új fejezet következik, mert ezzel a 0,3%-kal anyátokat szűzöl. De én megmondtam, hogy Orbánéknál ez előre meg lett írva, bemérték a közelményt, látták, hogy ez lesz, és előre megírták, hogy mi akkor is nyertünk. De 3%-onként nyertünk, hiszen 1,3%-kal megelőztük a mi hazánkat. a közös listánkkal. Na, egyébként akartam a DK-ról beszélni, ha már, hogy a DK-ról mi folyamatosan úgy beszéltünk az elmúlt években, hogy ez egy szekta, hogy ez egy olyan ilyen zárt közösség, ahol vallásos áhítat veszi körül a vezetőt, tehát nem lehet onnan eltántorítani. Nem lehet onnan eltántorítani embereket, na de ez volt 15. És mégis most így elpárolgott ennek a fele. De kételkedtünk ebben azt jelenti, a 15-ben, nem? Mert ez a sok ilyen összefogós, előválasztós cíkos közben a Tisza feltűnése előtt ez megvolt. Ez megvolt nekik. Hogy én arra akarok a Tisza kiukadni. Felét elvette. Igen, én arra akarok kiukadni, hogy az, hogy a Tisza a számunkra legkeményebb és bevehetetlen várnak tűnő kőkemény, masszív kőfalakkal rendelkező DK-t ilyen módon lefelezte. Így egyetlen hasítással úgy, hogy közben a Fidesztől is szerzett 6-8%-ot. Erre akarok majd utána kitérni, tehát hogy megfelezte a DK-t, ami elképzelhetetlen volt számunkra, hiszen az tényleg az volt, hogy ott mennek a vezér után, mert ő benne bíznak csak. Na most kiderült, hogy akkor, ha ezek az emberek nem ragaszkodnak ám Gyurcsány Ferenchez, csak eddig ő benne látták az ellenzék vezető erejét, azt az embert, aki képes lehet megrogyasztani a Fideszt, ami egy nyilvánvalóan téves elképzelés volt. Most ezek átmentek, gond nélkül átpártoltak a Tiszához, a Magyar Péterhez, és azt gondolom, hogy mivel hogy ők valójában a kihívóhoz tartoztak. Igen, ők az erőt, ők a legfőbb ellenzéki párt szavazói voltak. És azt gondolom, hogy a Fidesznek van egy ugyanilyen hatalmas blokja, aki szintén az erőt követi, csak a hatalmon lévő erőhöz gravitál, akik azt fogják látni, vagy már látják, már ezekben a napokban ezen gondolkodnak, hogy mi van, ha a Fidesz mögül elpártolt a szerencse? Mi van, ha a Fidesznek elszállt az ereje, aha, és elvesztette a pillanatot? Aha. És át fog állni még 10%. Eddig csak egy média élmény volt a Tisza, de most már politikai realitás. Ez a 30%, amit megszereztek, ez óriási szívó erővel hathat a további DK-s, illetve a Fideszből kiábrándult a nincs ilyen. Változásban nincs érdekelt ilyen szavazókra. Az a helyzet, hogy milyen örjöngve tagadva volt az, hogy a kiábrándult fideszes, mint állatfaj egyáltalán létezik. Hát és az a baj, hogy most rámutattak a számok, hogy de. Íme itt van 6-8%-nyi, alsó hangon 6, akár 8%-nyi Fidesz, kiábrándult Fidesz szavazó ma már tiszapárti. De úgy, hogy mondom, olyan embertelen mozgósítás volt az egyik oldalon, a másikon meg zero forrás. Most arról szerintem van... A DK-sok teljesen elfogytak, akik eddig voltak, tehát a DK 0%-ra lecsökkent, vagy 2-3%-ra, de szerencsére a kiábrándult fideszesek megjöttek, és így 9%-ra feltornázták. Csak így történhetett. Az van, hogy a Fideszből a Tiszának a sikere egy további szívóerőként hathat, sőt, a DK kemény magját is tovább tizedelheti. Hát hiszen, a DK gyakorlatilag most összeroppan. Hiszen a DK, akárhogy is, akik a DK-ra szavaztak, csak úgy gondolom, hogy töredékük az, aki az a Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára iránti oldhatatlan rajongás nyomán tette, hanem azért mégiscsak azért tették, mert még mindig azt gondolták, hogy ők a Fidesz kihívói, ők a parlamenti ellenzék vezető ereje. De ennek meg is volt a legitimitása, most meg nincs. Tehát most nem állhat oda, hogy én vagyok a vezető erő, hiszen nem az. Nem az többé, és hogyha ez innentől kezdve realizálódik és átültetődik a politikai köztudatba, hogy a Tisza a kihívó erő, ez további szívó erővel hathat a Fidesz szavazókra, főleg azért, mert a Fidesz szavazók a mai Fidesz és az egykori Fidesz közül kell, hogy válasszanak. A régi Orbán és a mai Orbán, a megromlást megelőző Orbán, a polgári Magyarországban, az atlantista, nyugatos, jobb-közép alternatívában utazó Orbán, illetve a mai illiberális, szélső-jobboldali Orbán között kell, hogy válasszanak. Tulajdonképpen Antal és Csurka között kell, hogy válasszanak. Egy Korbán és új Korbán. És ebben a választásban a Tiszának még föl sem tudjuk mérni, hogy mekkora szívó erővel hathat a 30%-a a fideszes szavazók körében, mekkora szívó erővel hathat a DK-sok körében, vagy akár a Mi Hazánk szavazóinak a körében. Ugyanakkor van egy érdekes dolog, már nem is emlékszem, hogy ki mondta azt, hogy az az ember, aki fiatalon nem liberális és idősen nem konzervatív, az Churchill. Idióta. Ezt egy konzervatív mondta. Churchill mondta. Vagy egy idős. Egy idős liberális mondta. Na most nem, azt mondta, hogy akinek fiatalon, aki fiatalon konzervatív, annak nincs szíve, aki öregen szocialista, annak nincs esze. Uh-huh. Így hangzott. Csak azért kérdezem, mert ugye ez a fajta változás, ez beáll a hatalom, ugyanis mindig keletest képez érdekes módon. Tehát az a fiatal Orbán, akit te most a Magyar Péterben látsz, az 2008-ban elmondta, hogy nem kell a kelet, nekünk a nyugat kell. Mégis ahogy beült a helyére, vagy legkésőbb 2014 körül, egyszer csak minden megváltozott. Az a kérdésem, hogy az az erő, ami ezt a változást képezi, akár a Gyurcsányékban. Bizonyos kelet, bizonyos titok, bizonyos kényszer, bizonyos zsarolás, bármi lehet ez, az csak hadd feltételezzem, hogy mi van akkor, ha ez nem személyi zsarolás, hanem a népünk zsarolása, mi van akkor, ugye, tudod, elzárjuk a gázt, ilyen egyszerű, hogy nem arról van szó, hogy figyelj, közzéteszem azokat, igen, az aktákat, de figyelj, de hanem egyszerűen arról, igen, van szó, hogy itt a vége, de ennek, igen, elébe lehet, igen, menni, úgy lehet elébe menni, hogy el tudom azt képzelni, hogy azt mondom, hogy na jó, akkor elkezdjük komolyan a pénzt költeni arra, hogy az alternatív energia beszerzésünk az működjön, és amikor ezt elkezdjük, az egy 4-6 éves építési procedúra, ezt a Hernádi Zsolt elmondta a háború kezdetekor nagyjából, amikor felmerült az, hogy nekünk külön utasnak kell lenni a gázbeszerzésben, stb., hogy akármilyen csővezeték és akármilyen a Adrián szállított hajós beszerzés esetén is nekünk még rengeteg 100 milliárd, az mindegy, mert van, arra van, volna, érted, van repterünk percenként, persze, meg Vodafonunk, hogy ez idő, és az idő az kemény, és amikor ezt bemondod, hogy na jó, akkor építünk, tudod, és leteszed az első méter csővezetéket, akkor jelennek meg az oroszok, nem biztos, hogy az oroszok, lehet, hogy a kínaiak, minden egyes olyan döntéshozónál, hogy mi ez a felvétel itt, ahol nem a feleségeddel, már ha a feleséged nem ez a bajuszos férfi, hemperegsz ebben a 7 csillagos milánói szállodában. Uh-huh. Mi ez a felvétel itt, ahol éppen egy táskából te készpénzt veszel ki, vagy raksz be, nem tudom, mert állókép, az egyik az teljesen rendben van, a másik nincs. Szeretnéd, ha ezeket nézegetnénk? Mi is ez a csetüzenet, amit amikor a múltkor átküldtünk egy 30 éves titkosszolgálatos munkatársad, de van hozzá egy 15 éves személyünk, amit utólag be tudunk mutatni, és te átküldted neki kölcsönösen a egyik végtagodat? Azt, igen. Ez hogy is van, amik jókat írsz, de adom, de hogy ezt amúgy világos, nem szabad. Persze, de hogy tudod, ha államférfi vagy, akkor itt két dolgot tehetsz. Az egyik az, hogy azt mondod, hogy kiállsz a nyilvánosság elé, és azt mondod, hogy egy súlyos, brutális zsarolás jön keletről, el akarják zárni a gázt az oroszok, mert nem vagyunk hajlandóak a szövetségi rendszerünket bomlasztani, és én most itt kérem a magyarokat, hogy álljanak mellém ebben a harcban, mert nem hagyhatjuk, hogy valaki így megzsaroljon minket, és kérem a nyugati szövetségeseinket, hogy segítsenek, hogy túléljük ezt a telet, mert nem lesz gázunk, ezt is lehet mondani, meg azt is lehet mondani, hogy én ezt nem tudom vállalni, nem tudom ezt a harcot végigcsinálni, lemondok. De azt nem lehet csinálni, hogy belemegyek a zsarolásba, és kiárusítom az egész országot tokkal, vonóval annak a rohadék, mafiózó, zsaroló szemét ládának. Tudod, mi jut eszembe erről a zsarolhatóságról? Az, hogy here tell these people something they don't know about me. Hogyha emlékszel az Eminemnek arra a repjére, amikor jön az a srác, aki a nagy gangstert játsza, miközben a szülei magániskolába járatják, tudod, és Clarence a valódi neve, de van neki valami papadak, vagy valami ilyesmi neve. És akkor Eminem elmondja, hogy igen, a haverom véletlenül tökön vagy lábon lőtte magát. Igen, az anyámat, a nem tudom ki a szeretője, ami számomra megalázó, igen, ki elhagyott a csajom, igen, egy utolsó szerencsétlen vagyok, igen, egy lakókocsiban lakom együtt az anyámmal, de ezt legalább büszkén vállalom, és akkor most mondjál nekik valamit, amit még nem tudnak róla. Igen, igen, igen. Na jó, szóval, hogy igen, ez van, tehát, hogy egy ország élére állni, az nem pusztán lehetőség arra, hogy megtömd a zsebedet, meg a családod zsebeit, meg a barátaid zsebeit. Tehát ez is persze egy lehetőség. Ára van, értelemszerűen mindenek ára van. Na de egy felelősség is. Megkérdeztem tehát, ha, a zsebedet, Hogyhová tegyem a pénzt? Ha ez az ember rá szeretne kerülni majd, majd 20-30 év múlva egy papírpénzre, akkor az, amit most csinál, az ehhez nem lesz elég. Szerintem nem ő akar rákerülni a papírpénzre, elég lesz, ha a papírpénz kerül ő hozzá. Igen, alapvetően Gyurcsány... És így összesodorják ilyen kis csővé. Én alapvetően Orbán Viktorra úgy tekintettem régebben, még a 2000-es években, hogy ő neki az a víziója, hogy ő egy ilyen történelemkönyvbe kerülő államférfi lesz. De szerintem ő ebben még hisz. Igen, de közben meg egy rohadt korrupt gazember lett, aki... De ő azt állítja, hogy ezen a tájékon persze, azt mondja, hogy itt a történelemkönyvben, de hogy melyik oldalára, melyik lapjaira, az még nem, nincs teljesen eldöntve. Szóval, hogy arról van szó, hogy ő úgy gondolja, hogy ebben a régióban, itt a félperiférián ez a nagyság. Ő így olvassa. Meg azt is megértem, tehát most menjünk le kicsibe. Nézzük meg, hogy van egy falu 1000 szavazóval, arra gondolsz, hogy elindulsz, és ott képviselő leszel a testületben, az egyébként körülbelül havi 40 000 forint juttatásra jár, tehát abból abszolút nem lehet meg, semmit sem, de az a semmi, érted? És akkor mondjuk tanár vagy, tegyük fel, van egy 200 000 forintos, egy 240 000 forint bruttód, és azt mondod, hogy én ebből egy 10 000 forintot áldozok arra, hogy plakátokat csináljak, meg még megkérem egy-két haveromat, hogy figyeljetek, hisztek bennem, egy jó gyerek vagyok, jó ember vagyok, szeretnék valami jót csinálni helyben, adjatok már még 10 000 forintot plakátra, és akkor így 20 000 forintból kiplakátolod a kis falut. És akkor jön a másik, a gépezet, a párt, az országos párt, és az ő képviselőjének odatol bele egy 500 000 forintos kampányt, szórólapoznak, minden házba bekopognak az aktív listáik, mennek a Kubatov listájukkal, ezért ők valamit várnak. Tehát az, amikor látod, hogy ekkora erőforrásokat mozgósítanak minden egyes helyért az országban, minden egyes képviselői meg polgármesteri helyért ennyi pénzt áldoznak, azt vissza fogja ez a szervezet venni. Mert amikor te erre áldozod a szabadidődet, valahonnan. Na most de ez hova, az, hogy ez mi, ami, legálisan ez az áll, ez nincs benne. A cégtől, akinél elköltötték, hát, és luxusautókat cserélget hát belőle? Hát nem, ezért ott mondom, van hogy legálisan ez az áll, vissza? Ez nincs benne. Mi is vissza hát az iskolaépítés lesz duplán számlázva, nem tudom mit a haveri cégtől rendelsz, meg a murvát, a salakot, a betont, a nem tudom mit, a te haverod cége viszi majd a menzára a gyerekeknek a kaját, stb. Tehát, hogy ez az egész igazából a maffia, benne ez már így az. Tudod, milyen rohadt nagy hazugság? Tudod, milyen rohadt nagy szemét hazugság, amit ügyesen visz a Fidesz egyébként, hogy tűri, hogy ők lopják az EU-s pénzt, és akkor ezzel akár vitatkozni is hajlandó. Az, hogy az EU-s pénzt lopják, az a hazugság. A te mindent, pénzedet mindent lop. Tehát, hogy ez a kemény, hogy tudod, a narratíva végül is a vita közben, meg a Cseh Katalin, Donát Anna, meg a tudod, a jogállamisági eljárások és társaival mindig ott van, hogy 11 milliárd euró, vagy mennyi, 11 000 milliárd, maybe, nem tudom, hogy ez az EU-s pénz, amiket a pályázatok során, de hát ott a rengeteg hazai forrás, ami áfából, iparűzési adóból és egyéb állami bevételekből származik, tudod, és azt is lopják tudod, a zsebekből. Tudod, mi a fő hivatkozásuk? Nem hogy, Robin Hoodok. Hogy nem, hogyha nem ők lopnák el, akkor a szociopolitikai maffia lopná el Gyurcsány vezetésével, ahogy 2010 előtt két cikluson 8, keresztül. 8%-ot. És a helyzet az, hogy a magyar történelem, a magyar félmúlt igazolja ezt a narratívát. Abszolút, és eddig nem is volt olyan alternatíva, amelyik ne a 2010 előtti lopást ígérte volna, mint alternatíváját a 2010 utáni lopásnak. Csád. És a Tisza párt feltűnésével változott meg ez a helyzet. Lehet, hogy a Tisza párt is hasonlóan működne, de a magyar félmúlt erre... Felhatalmazást nem kapott ilyen, mert a kutyák és MZP abszolút nincs ilyen olyan, nincs olyan tapasztalat. Nincs a kutyáknál olyan, látom egyedül, hogy nincs ebből olyan tapasztalat, hogy ez ne... Igen, csak mi a tapasztalatunk eddig? Az, hogy bármelyik párt, amelyik bekerült ebbe az elitbe, hozzáromlott ehhez az elithez. És hozzá keleti esetben igen, és most a Momentumra nem lehet azt mondani, hogy az hozzá keleti esedett volna, de a probléma részévé tette magát. Eddig mindegyik erő a probléma részévé tette magát. És a Tisza pártban azt látjuk, hogy mindent máshogy csinálnak. De nem, mint a kétfarkúak nem tették magot a probléma részévé. Tehát de tényleg most őket igen, ki kell emelni, hogy ők ebből kilógnak. Igen, de eddig meg sem próbáltak belépni igen, a politikai az osztályba. Ők most akarták kivenni az osztalékukat, és hát a Tisza párt az hát gyakorlatilag őket is elárasztotta. Ők is belefulladtak a Tiszába. Mindenki bukott ezen. Igen. A teljes politikai elit bukott a Tiszán. Igen. Tegnap beszéltetek arról, hogy a Donát Anna is lemondott? Tegnap előtt. A hétfőiben. Ja? Nem tudom. Csak ha már itt momentumozunk éppen. Nem, még nem volt szó a szem erről, hogy a Donát Anna lemondott volna. Mm. Mert hogy az elnökség is lemondott. Én azért, nem is tudom, hol, 3-4% körül, 3,5 volt akkor, 40%-os feldolgozottság körül, vasárnap, amikor a Donát Anna azt mondta, hogy még háromszor meg is fordulhat a játék. Ugyanebben az időben 40%-nál mondtam én, hogy Karácsony Gergely 400 szavazattal fog nyerni, úgyhogy pacsi, bro, bájer, tesó, a cipőkanalas elméletedre itt vagyok, egyszer csúszok neked egyet a véremen és a taknyomon, ekkora tesák lett. De hogy a Donát Annának ott volt ez a jóslata, és itt történik valami olyan, ami a belgáknál nem egy kirívó eset, hanem náluk ez hagyomány, hogy a király kitűz új választásokat, és hogy a miniszterelnök, hogyha gyengébb eredményt ér el az LP-ban, akkor lemond. És a Donát Anna 3,5%-nál lemond, és nem látom jönni a 0,35%-oknál ugyanezeket, hogy köszönjük szépen, igazatok igen, volt, nem igen, kell igen. ennyi ellenzék, és mi vagyunk, igen. akik nem kellünk, és a következő, aki nem kell, az a Gyurcsány Ferenc, és ezt a Jobbik, és második reformkor, meg az összes többi ezt nyugodtan megtehetné, hogy tényleg amit ez egyébként működik, sajnálok, ez amit egyébként sajnálok. De nem, nincs szükség ennyi, tehát ezt lássuk már, hogy ez a piac nem bír el 27 igen, frakciót. Igen, 15, igen, tagozódjatok igen, be valahova. Igen, meg ahol 6 protestpárt van, ott egy sincs. Igen, erről ez, van szó. Ez, tehát, hogy én azt mondom, hogy például a Vona Gábor, tisztelem, becsülöm, szerintem menjen oda vagy a Tiszához, vagy a Mi Hazánkhoz, és mondja azt, hogy tudjátok mit, elengedem ezt a második reformkort, mert igazából veletek van ilyen meg olyan közös kulturális gyökerem, és igen. akkor majd leszek egy frakció nálatok a 27 tagom. Lehet ezt mondani, de azt is lehet mondani. Igen, de akár azt is mondhatja Vona Gábor, hogy én annyira hiszek ebben a mérsékelt polgári középben, hogy én egy 20 évre tervezek ezzel, ez a bukás az én álhatatosságomat nem töri meg, és ott leszek a szavazólapon 2 év múlva, 6 év múlva, 10 év múlva, és újra, meg újra, meg újra, és majd a következő 20 év folyamán föl fogom építeni a magam víziója szerint ezt az alternatívát, mert nem hiszem, hogy a Tisza az, azt hiszem, hogy én vagyok az. Ezt is lehet mondani, és ebben is lehet hinni, és ezért is lehet becsülni valakit, hogyha hiszebben, és miért is ne tehetné meg? Hát erről szól a demokrácia, hogy versenyeztetni lehet az alternatívákat akármeddig. Pont ma láttam a 2RK-nak az Instagram oldalán egy részletet a mi műsorunkból, ahol Robi éppen azt mondja el, hogy nem a szavazatokhoz, hanem az ügyekhez csatlakozva. Világos. Miért ne lehetne kis felhatalmazást szerezni, de legalább tényleg ahhoz, amit szeretnék tenni, és gondolom nem véletlenül éreztem magáénak a Vona vagy a bármelyik munkatárs, hogy ez oda kikerüljön. Egy tegnapi Facebook közlemény Dobrev Klárától tehát egy hétfő estit hadd olvassak be, Robi, megbukott az árnyék kormány, ezt nem ő írta, de a többit igen. Dobrev bejelentette, hogy befejezi munkáját a DK árnyék kormánya. Ez nem azt jelenti, hogy a párt abba hagyná a munkát. Dobrev Klára bejegyzésében úgy folytatta, maradunk, akik voltunk 5 napja, ez is probléma mondjuk, 5 hónapja, még inkább, vagy épp 5 éve, nehogy kimond, hogy 20. Csak basztunk. A 2006-ot, ja, ne, 18 éve. Elkötelezett szociáldemokraták, európai magyarok, de ehhez új megoldásokat, új eszközöket, új utakat kell keresnünk. Tehát nem próbálnátok meg a verseny szférában. Ennek részleteit nem árult el a DKEP képviselője. Baloldaliak. Klárika. Jól emlékszünk az egészségügyi szektor privatizációjának a tervére. Jól emlékszünk Kóka Jánosra, aki még ma is... aktív, de már nem politikailag, hanem gazdaságilag. Bocsánat, ilyen Waberers Medical Centerekben, amikor bevásárolják magukat ilyen Tiborcz félék, akkor ne a Gyurcsányék 300 forintja merüljön föl. Nem a 300 forint, nem a visit díjról beszélek. Privatizálni akarták a TB-t. Jó, de közben meg... ez volt a nagy terv. Maradunk baloldaliak. De közben ezt megcsinálja a Fidesz így sutyomba. Csak lassan. Ugyanúgy a szárnyvonalakat bezáratták, tehát tök jó, csak igen, csak nehogy Máklárika kitalálja itt most nekünk 2024-ben, hogy maradunk baloldaliak. Pofám leszakad. Az enyém is leszakad. Az elmúlt években pont most ütöttem fel, hogy amúgy hogy van, mert egyáltalán nem érdekel, de a saját vállalkozásaimban 21 éve fizetem magam után a járulékokat. Az elmúlt években havonta 67 000 forintot fizetek a cégem bevételéből, amiért egyedül én dolgoztam, vagy pedig a munkatársaim egy része, akik ugyanúgy adóznak egy másik vállalkozásban, és ezért azt kapom, hogy hát azért én gondolom, hogy ön is itt lakik a környéken, gondolom nem olyan nagy ügy elmenni magámba, meg tudná oldani ott, és ennek megfelelően 2,5 éve egyébként egy nagyon jó doktornővel, de nyilván pénzért, én úgy gyógyítom magam, hogy negyed évente mélyen a zsebembe kell nyúlnom, miközben egyébként ez elérhető lenne, talán de rosszabb minőségű már... orvosokkal és olyan várakozási időkkel TB-re is, és közben fizetek magamnak egy egészségbiztosítást, amit még az életben nem használtam, mert ott meg nem illik felhasználni azt, vagy odavinni azt az indikációdat, ami a biztosítás megkötése előtt is ismert volt. Úgyhogy egyelőre várok egy új betegségre, itt hogy van az a járja. Probléma, hogy a középosztály megkötötte azt az alkut a hatalommal, hogy felőlem szétrohaszthatjátok alattam az állami egészségügyet és az állami oktatást, mert tulajdonképpen az adórendszernek meg egyebeknek köszönhetően én tulajdonképpen el vagyok úgy, ellebegek ebben úgy, hogy meg tudom finanszírozni a gyerekemnek a magánoktatást, meg magamnak a magánegészségügyet, és azt csináltok a többivel, amit akartok, mert igazából nem érdekel. De ha ez a középosztály öntudatos lenne, és azt mondaná, hogy nárog úgy, ha barátom, de fizettem a rohadt adót erre, arra, meg amarra, meg fizettem az egészségügyi járulékot, ami nem kevés, a szociális hozzájárulás adót, és ezért elvárom, hogy legyen legalább egy ilyen balkáni színvonalú valami, nem legalább egy afrikai színvonalú. Legalább a borbénál eret vágjanak, és tegyenek a hátamra 4 piócát, de időben. Tehát minimum, érted? Ja. És akkor ehhez képest nincs semmi, de azért nincs semmi, mert senki se kéri számon, mert hüppögünk, hápogunk, de igazából ezért senki nem ment oda a parlamenti képviselőjéhez, amikor kijött a templomból, hogy a francba engedhetitek ezt meg, hogy ez megtörténjen. Fizetem az adómat rendesen, amióta dolgozom. Nem mondtam be a múlt héten elégszer, azt hiszem, hogy promotáljam a választási vasárnapi különkiadásunkat, ami 2 nappal ezelőtt volt, de akkor most megteszem, kedves hallgatók, ne feledjétek, múlt vasárnap este 6-tól éjjel 00:30-ig választási különkiadást tartunk. Ha valaki egyébként nem nézte volna meg, akkor startoljon rá a 6,5 órás, vagy kát, így szüneteket kivágva 5 és 6 óra közötti önkényes álmokfutásra, amit itt rendeztünk, azt gondolom, hogy a műsorhoz hülyek voltunk. 0,3%. Én nagyjából ezt is várom el mindenki mástól, hogy tényleg komolyan gondolom, hogy azon a napon, amikor választanod kell, és előtte a tájékozódás a dolgod, a részvétel, ha nem is kötelességed, de az egyetlen lehetőséged az utcára menésen, meg a giotinálításon kívül, hogy itt békében újra és újra a megfelelő irányba tereljük esetleg értelmes emberek a dolgoknak. Végső esetben meg ott van a lámpavas. A giotin, az még mindig erre gondoltam. Első helyes megfejtőnk Robert írta nekünk de meg, hogy a lámpavas az ugyanaz, de mint a giotin, és az a, és igen. A giotin egy sokkal szervezettebb és intézményesebb lámpavas. Kifinomultabb műszer. Figyelj, az már egy ilyen probléma, elromolhat. A lámpavas nem romlik el. Ezért van olyan rohadt nagy demokrácia a svédeknél, meg nagyon északon, mert fél évig világos van. Minek lámpavas? És akkor viszont, ha baj van, akkor legjobb lesz, ha elvégezzük a dolgunkat, nem? Úgy, mint Nyírmátor, hát viking barátaink azért tudnak, de a Gyurcsányt is ide idézhetném, még el is lehet menni. Akinek nem tetszik, el lehet menni. Jaj, szóval viszont amikor meg vége van ennek a cirkusznak, amikor nincsen kampány, amikor majd 2 év múlva lesz valami nagyon jelentős. Én azt gondolom, hogy túl nagy média ingatlant kapnak a politikusok, nem kell naponta fölidegelnetek magatokat, figyeljetek oda, mert naponta tolnak be botrányos dolgokat, de próbáljátok meg hetente megemészteni ezeket, amikor tömegrendezvény van, amikor ki kell állni, menjetek ki az utcára, mutassátok, hogy léteztek. Bátorak. Ne csak bátorak legyetek, hanem nyugodtak is, és foglalkozzatok a saját dolgotokkal többet, mert senki nem segít rajtatok még egyelőre. Kivéve Magyar Pétert. Igen. Meg ő segít rajtatok. Többet.